napierdolonego, gdzie nic na pewnego. Dużo dobra, ale złego, często dużo więcej. A ja patrząc na to obok pędzę i to co mam staram się utrzymać w ręce. Tylko tyle, staram się pamiętać dobre chwile. Wszystko jedno ile, a świadczy to o sile, działa jak promile. Zabija smutek i cierpienie, bo ten świat sam się wali. Mocne tylko są korzenie, kiedyś ktoś ustalił, teraz ma odzwierciedlenie. Spójrz na ulicę, chyba nieporozumienie, przecież widzę. Często tego nienawidzę, ale i kocham i na zmianę szydzę. Czy uwierzysz? Teraz we mnie mierzysz, ale za daleko stoisz. Zresztą mam mocno zbroję, a uzbrojenie twoje narkotyki. Mówisz, że są dobre do muzyki i to są właśnie złe nawyki. I masz wyniki, w jakim wieku? Przecież potem wylądujesz w ścieku, na to nie ma leku. A diabeł zawsze głośniej klaszcze. Wpadłeś mu głęboko w paszczę, cię nie wytaszczę, nie ma bata. Sam przecież chwalisz swego kata, no i strata. A diabeł pali kolejnego bata, twarde sam odkłada. A teraz oceń, kto jest twany. Czy ty wpierdolony, czy on nastukany? Może nie wiesz, ale jesteś wyjebany. Świat tu rzeka, prowadzi zagubionego człowieka, który nie wie w którą stronę. Ja widzę to z daleka, obserwuję, lecz jakiś dystans utrzymuje. Patrzę, co mu życie obiecuje. Świat tu rzeka, prowadzi zagubionego człowieka, który nie wie w którą stronę. Ja widzę to z daleka, to nie dla mnie. Zobacz, przygotuję się starannie. Zobacz, przygotuję się starannie. Ja z daleka od zawiści, gdzie sami zajebiści mówią, że są lepsi niż ci, co stoją dookoła. Brak ci tolerancji, a ktoś o tolerancję woła. Wszystkich wychowuje jedna szkoła, no a dopiero potem każdy z nas wybiera sobie robotę. Nie stać się kłopotem, a je omijać bokiem iść jak burza. Mijasz każdy problem, co cię wkurza i co przeszkadza, a los ci wszystko wynagradza. Zawsze coś zawadza, ktoś w życiu źle doradza. Ja z daleka obserwuję ruch tego człowieka. Zawsze czekam, by usunąć wszystkie wątpliwości. Zgubny jest wpływ złości, co prowadzi do podłości. I dlatego trzymam dystans do tego wszystkiego. Iść na wkurwionego? O, ja już wyrosłem z tego, lecz pamiętam awanturę o pacjenta. Lecz teraz ta historia jest zamknięta, a ja od tego z dala. Reszta wspomnień gdzieś się wala, na to im pozwalam. A co chcesz, możesz mówić na głos. Nikt już nie kabluje ci przez zazdrość. To wszystko teraz możesz. Słucham więc uważnie, co mi powiesz. Świat tu rzeka, prowadzi zagubionego człowieka, który nie wie w którą stronę. Ja widzę to z daleka, obserwuję, lecz jakiś dystans utrzymuje. Patrzę, co mu życie obiecuje. Świat tu rzeka, prowadzi zagubionego człowieka, który nie wie w którą stronę. Ja widzę to z daleka, to nie dla mnie. Zobacz, przygotuję się starannie. Zobacz, przygotuję się starannie. Świat się zmienia, nieraz nie do uwierzenia. Często daje do myślenia i zmienia świat wartości. Życie wciąż podmienia charakter naszej społeczności. Daje możliwości, zabiera albo daje szansę. Ten co wybiera, niech liczy się z awansem lub z upadkiem. Los może działać też ukradkiem lub przypadkiem. Naprawdę kurwa nic już nie zadziała, to wtedy wracam tam gdzie grupa stała. I już od sprawy dalej, po prostu pomyślę na spokojnie. Z daleka od człowieka, co szuka szczęścia w wojnie. To nie dla mnie, oj nie, nie dla mnie takie jazdy. Wychowany prawie tak jak każdy, lecz jakiś gościu ważny wyluka, czego Jano szuka, w które drzwi zapuka. I jak głoszona jest nauka, ja nie uczę, po prostu ulicami włóczę i rapuję. A świat widziany opisuje.